پیش لفظ. علم دین کے دینی اور دنیاوی بے شمار فوائد ہیں. علم کی تلاش عبادت، اس کی جستجو جہاد، بے علم کو سکھانا صدقہ اور اہل کو پڑھانا نیکی ہے. یہ حلال و حرام کی پہچان، جنتیوں کے راستے کا نشان ہے. فرشتے علم والوں کی دوستی میں رغبت کرتے ہیں اور انہیں اپنے پروں سے چھوتے ہیں. ان کے لیے ہر خشک و تر شے، سمندر کی مچھلیاں اور خشکی کے درندے و چوپائے استغفار کرتے ہیں. بندہ علم کے سبب اولیاء کی منزلیں پا لیتا ہے اور دنیا و آخرت میں بلند مرتبے پر فائز ہو جاتا ہے. علم وحشت میں تسکین، سفر میں ہم نشین، تنہائی کا ساتھی، تنگی و خوشحالی میں رہنما، دشمن کے مقابلے میں ہتھیار اور دوستوں کے حق میں زینت ہے. اس کے ذریعے قوموں کو بلندی و برتری دے کر پیشوا بنا دیا جاتا ہے. علم جہالت کے مقابلے میں دلوں کی زندگی اور تاریکیوں کے مقابلے میں آنکھوں کا نور ہے. علم عمل کا امام ہے اور عمل اس کے تابع ہے. خوشبختوں کو علم کا الہام کیا جاتا ہے جبکہ بدبختوں کو اس سے محروم کر دیا جاتا ہے. دعوت اسلامی کے بنیادی مقاصد میں سے ایک عظیم مقصد علم دین کی روشنی پھیلانا اور دنیا بھر کے لوگوں کو نور علم سے منور کرنا ہے، اور اس اہم کام کے لیے تحریری، تقریری اور عملی کوششیں مسلسل جاری ہیں. دارالفتاء اہل سنت ہو یا جامعۃ المدینہ، المدینہ العلمیہ ہو یا مکتبۃ المدینہ، دارالمدینہ ہو یا مختلف تربیتی کورسز، سب کا ایک ہی مقصد ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری امت کو زیور علم سے آراستہ کیا جائے، تاکہ وہ اپنی اور سارے دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرے. مدنی چینل کے مختلف سلسلے پروگرامز بھی اسی مقصد کی مختلف کڑیاں ہیں. ہر سلسلہ اپنی جگہ اہم، مگر بعض سلسلے عوام خواص میں بے حد مقبول ہیں، جن میں مدنی مذاکرہ سر فہرست ہے، جس میں قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس اتار قادری رضوی زیائی دامت بارکاتہم عالیہ شرعی روحانی طبی اور سماجی سوالات کے علم و حکمت سے بھرپور جوابات ارشاد فرماتے ہیں. یوں ہی حکمت بھرے انداز میں مسلمانوں کو علم دین سکھانے کے لیے مدنی چینل کا سلسلہ ذہنی آزمائش بھی مقبول ترین سلسلوں میں سے ایک ہے. اسی مقبول عام سلسلے میں پوچھے جانے والے سوالات کے جوابات قرآن و حدیث اور مستند دینی کتب سے اخذ شدہ معلومات اور مدنی پھولوں پر مشتمل ہوتے ہیں. دعوت اسلامی کی مجلس المدینہ العلمیہ نے ان سوالات و جوابات کو کانٹ چھانٹ، تنقیح و تحقیق، تقدیم و تاخیر اور تصحیح و تخریج کے مراحل سے گزار کر تحریری شکل میں بنام دلچسپ معلومات پیش کر دیا ہے، تاکہ معلومات کا یہ خزانہ کتابی شکل میں محفوظ ہو جائے. فی الحال حضور تاجدار انبیاء و خاتم الرسل صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مقدس نام محمد کے عدد 92 کی نسبت سے 92 موضوعات رکھے گئے ہیں. ہر موضوع کے تحت 12ویں شریف کی نسبت سے 12 سوالات رکھے گئے ہیں، اور ان کو جنت کے 8 دروازوں کی نسبت سے ان 8 عنوانات کے تحت لایا گیا ہے. ایمان و عقائد نمبر 1، ایمان و عقائد نمبر 2، مسائل و احکام نمبر 3، سنت اور آداب نمبر 4، قرآن کریم نمبر 5، اچھی خصلتیں نمبر 6، بری خصلتیں نمبر 7، سیرت و حالات نمبر 8، متفرقات. پیش نظر کتاب میں علم دین کا بہت بڑا خزانہ دلچسپ سوالات و جوابات کی شکل میں موجود ہے. کتاب مختلف شعبہ ہائے زندگی سے تعلق رکھنے والے اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں کے لیے یکساں مفید ہے. سوالات کا انداز آسان ہونے کی وجہ سے بچے بھی انتہائی ذوق کے ساتھ اس کا مطالعہ کر سکتے ہیں. فرض علوم کے موضوعات بھی شامل ہیں، جو ہر مسلمان کے لیے نہایت اہم ہیں. ساتھ ہی ساتھ کثیر سنتیں، آداب اور سیرت کے خوبصورت پہلو بھی اس کتاب میں موجود ہیں. اللہ عزوجل کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں اس کتاب کو پڑھنے، اس پر عمل کرنے اور دوسرے اسلامی بھائیوں کو اس کے مطالعے کی ترغیب دینے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.